Bato balamuki banyama na samba balamuki mama. Tongo etani na lubombo balamuki, tongo etani na wato balamuki, na kai balamuki kuna na poto balamuki, na mwaza balamuki kuna na poto balamuki. Tangaliwa tobanga makambo boninga, bangaliwa tobanga makambo boninga. Liwa ya moto ezali pasi te, opema makambo ezali pasi te. Bosala bowango na mia basosa te, bana balingi bosala. Bosala bowango na mia basosa te, bana bapona bosala. Bangaliwa tobanga makambo boninga, yasue. Bangaliwa tobanga makambo boninga. Thank you. linga tango na salaka chomele Otango bibi sakilo kutana bisote abato O bibi si katama benangai O bota kola mugara sala O bibi si katama benangai O bota kasikse oyo kosala Muchacho, mi pelo. Mueve, baby.